Выйшаў з вады, страсянуўся, трошкі пастаяў і рушыў у глыб латгальскіх лясоў. Пад самы поўдзень, калі ўжо змарыліся коні, калі ў верхавых ад спякоты і доўгай траскай дарогі пачало звінець у скронях, пачуўся востры п'янлівы пах гарачага дыму. Ён гусцеў, забіваў ноздры коням. Воі пачалі церці кулакамі вочы, кашляць. «Князь, што гэта?» – крыкнуў халадок. Наперадзе, як размахнуцца позірку, з куп'істага чэзлага балота проста знутра зямлі выбіваўся, вырываўся шырокімі жоўта-сінімі клубкамі дым. «Падземныя чэрці вараць сабе есці», – ціхім спалоханым голосам, але так, што пачуў вячка, прашаптаў малодшы дружыннік Грыкша. Дружыннікі спыніліся, усе пазіралі на вячку, чакаючы ягоных слоў. «Гэта гарыць зямля», – хвіліну другую памаўчаўшы, сказаў вячка. «Але хто запаліў яе?» «Запалілі селы», – пераканана загаварыў старэйшына Ладгалаў Ніцын. «Яны не хочуць пусціць нас у Полацк, ім трэба, каб мы вярталіся назад. Толькі селы запалілі гэтай балоты, гэтай праклятыя балоты». Вячка глянуў на Ніцына, запытаўся, «Але што маюць супроць кукійноса селы? Яны саюзнікі літоўцаў». «Ну і што?» «А Літва, як табе вядома, князь, узнімае апошнім часам галаву, хоча валодаць усёй даўгавай. Літоўскія кунігасы гадуюць у лясах свае баявыя дубіны». Гэта вячка ведаў і пра дубіны літоўскі ведаў. Жадаючы зрабіць сабе зброю, ідзе літовец у лес, выбірае малады дубок. Асцярожна, каб не параніць, ачышчае дрэўца ад сукоў зверху да самага нізу. Потым рассякае ў дрэве кару і абалону. У шчыліну ўтыкае вострыя рубчастыя крамяні, які пакрысе ўрастаюць у дрэва, ды так ўрастаюць, што, здаецца, дуб выраз з імі з самага жолуда. Праз нейкі час гатова баявая дубіна, якую літоўцы называюць мачуга. Ні адзін таўтонскі чэрап хруснуў, як гнілы арэх пад літоўскай мачугай. «Літва ўзнімае галаву, гэта праўда», – пасля некаторага маўчання сказаў вячка. «Але нам трэба, каб яе дубіны білі не па нас, а па мечаносцах. Мы хутка будзем у герцаге Ніцын. А там сталец трымае князь Усевалад, васал Полацка. У жонкі ён узяў дачку літоўскага кунігаса Даўгерута. Усевалад верны сябры літоўцаў, і яны не нападаюць на ягонае княства. А чаму? Толькі таму, што ён зяць Даўгерута? Не, Ніцын». Вячка пагладзіў па чорнай доўгай грыве свайго каня печанега, які нервова перабіраў нагамі, прынюхваючыся да цяжкога смуродлівага паху гарэлай балотнай зямлі. «Чуў я ад свайго бацькі, князя Барыса Давыдавіча, пра візантыйскі палон полацкіх князёў. Калі памёр вялікі князь кіеўскі Владзімір Манамах, той, што ад Рамейкі быў народжаны, Полацк узбунтаваўся супраць ягоных сыноў, не прыняў іх. Тады Мсціслаў, сын Манамаха, з вялікую сілу і з вялікім гневам рушыў на Полацк. Ішлі з ім кіяне і куране, торкі і Расціслаў Мсціславіч са Смаленска, наўгародцы, Усевалатка з Гародні, Вячаслаў з Клецка. З усіх бакоў ішлі, спалілі Лагожаск і ўзялі ў палон князя Брачыслава Лагожаскага. Потым зруйнавалі Ізяслаў, абклалі Полацк. Кончылася тым, што на полацкі сталец пасадзілі Рагвалода Друцкага, кіеўскага Падбрэхіча. З полацкіх князяў з жонкамі, шчадамі малымі выслалі ў Візантыю, у Царгорад. Але не ўвесь, як казаў мне бацька, полацкі княжацкі дом быў згвалтаваны. Некалькі малодшых удзельных князёў з дружынамі падаліся ў Літву, у лясы ды балоты. Там аселі, моцы набраліся, з Літвой парадніліся. І зараз у лясах літоўскіх ёсць такія кунігасы, якія полацкай касці крыві. Моцны полацкі корань агнём не спаліш, мячом не ссячэш, не вырвеш. Вячка змоўк, бо ўбачыў, як проста на яго імчыць ахоплены полымем магутны дзікі вепр. Пэўна, звер аслеп ад агню і дыму. На ім тлела шчаціна, ён вішчаў ад болю, і боль ягона пераўтвараўся ў ярасны, нястрыманы гнеў. «Сцеражыся, князь!» – разам крыкнулі воі. Некалькі коп'яў паліцела насустрач вепру. Вячка рэзка крутануў печанега, і вогнены вепр, пранізваючы страшнымі іклами паветра, прамчаўся побач са стрэмем. Халадок з усяго пляча ўдару звера кап'ём у вуха зваліў на траву. Воі саскочылі з сёдлаў, пачалі свежаваць нечаканую здабычу. Авечка чуў, як на пераноссі праклюнуліся кроплі халоднага поту. Квік смяротна параненага вепра яшчэ звонка стаяў у вушшу. «Лепа ты зрабіў, вой, лепа добра», – сказаў Вячка, пад'ехаўшы да халадка, які ў пяску ачароваў ад крыві шырокі наканечнік кап'я. Халадок глянуў на Вячку яркімі сінімі вачамі, радасна усміхнуўся. Трохі перадыхнулі, парэзалі, пасалілі мяса. Напакавалі вяпрацянай сядзельнай торбы і рушылі далей. Дым засцілаў наваколле. З едкай дымнай імглы чуўся дробны часты стук капытоў. Лясное звяр'ё ратавалася ад смерці. Дзесьці ў лесе рыпела надламанае дрэва, быццам клікала на дапамогу. Непадалёку плёхнуўся ў дзвіну, нязграбна паплыў велізарны тур. Сажа лётала чорнымі пялёсткамі, садзілася на конскія галовы. Раптам халадок, які ехаў леваруч ад вечкі, з шумам і трэскам праваліўся разам з канём у вогненную яму. Полымя выяла сухі торф на некалькі локцяў у глыб, а зверху застаўся толькі тонкі слой злямчанай жоўтай травы. У гэтую пастку і шаснуў абедзвюма пярэднімі нагамі конь халадка і адразу ж зламаў сабе шыю. Воі ў разгубленасці спыніліся, пачалі паварочваць коні назад. Ды самі коні, хоць ты іх забі, ні пядзі б не ступілі ўперад, бо там у дыме ў агні страшна ржаў, а потым захроп, паміраючы іхні таварыш. Халадка ўзяў жыжаль, уладар падземнага агню. «Ратую, Мася!» – спалохана закрычаў тонкі юначы голас. Гэта зноў быў Грюкша. Воі, нешчадна б'ючы коней шпорамі, густым бязладным натоўпам хлынулі назад. Каля яму, якой праваліўся халадок, засталіся Вячка, Ніцын і чамусьці Грыкша. Пэўна, малодшы дружыннік або дзецкі, якіх называлі так, спалохаўся, што страціў ўладу над сваімі рукамі і нагамі. Вячка напачатку як бы здранцвеў ад нечаканасці, але адразу ж саскочыў з печанега, сціскаючы ў руцэ кап'ё, прыжмурваючы вочы ад іскраў і дыму, не пабег і не пайшоў, а папоўз да ямы. Так ён не раз рабіў ранняй зімой, калі лёд на дзвіне быў тонкі і лёгкі, як дыханне, і калі разам з дружынай трэба было нечакана для селу і літоўцаў набегчы на іхні бераг. Ён дапоўз да ямы, канец кап'я працягнуў халадку, вой схапіўся за кап'ё, па пояс выстракнуўся з дымнай іскрыстай пасткі, і ў гэты момант кінулі аркан, вяроўкай абвілі грудзі, выцягнулі яго ў бяспечнае месца. Ён ляжаў, заплюшыўшы вочы, і, здавалася, не дыхаў. На твар яму лілі дзвінскую ваду, якую вою прыносілі ў шаломах. Калі Вячка нахіліўся над ім, халадок з цяжкасцю узняў кароткі абгарэлы веі, прашаптаў: «Я цябе, князь, кап'ём выратаваў, і ты мяне. Мы, браты, па кап'ю. Дзякуй табе». І знясілена прыжмурыў павекі, патушыўшы сіні агонь вачэй. Вяснушкі на ягоным роўным прыгожым носе былі, як жоўтыя зорачкі мёду на белым малаце. Вячка чуў, як радасць і незразумелыя пяшчоты мякка агортваюць сэрца. Ён заўсёды любіў адважных, прыгожых людзей, бо сам быў з іхняга семені. І ён сказаў, лёгка паляпваючы, нібы гладзячы воя па плячы: «Мы, браты, па кап'ю». Змайстравалі паходныя насілкі, між двух коней нацягнулі перавітыя яловымі лапкамі рамяні спусціўшыся да самай дзвіны, накіраваліся ў бок герцыкі.